Daar is de vertraging nog bijna een kwartier van Breda naar Utrecht voor Lexmond. En er staat nog een korte file op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En daar is de vertraging nog 5 minuten. NPO Radio 1. EO. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Rotterdam werd opgeschrikt door maar liefst 5 knallen vannacht. Ik lag in bed, ik hoorde een knal en ik dacht van wat gebeurt er? Vervolgens loop ik naar buiten en zie ik aan de overkant een heleboel rook. Ja. En mensen op straat die ook geschrokken waren. Ik zit al heel de nacht wakker. Een ongekende reeks explosieven die dus afgingen in de havenstad. En in totaal waren er dit jaar al meer dan 350 explosies. Dat zijn er al meer dan in heel 2022. Wat is hier aan de hand? En nog belangrijker, hoe kan een einde gemaakt worden aan deze explosies? Dat zometeen. Maar eerst beroering in de Tweede Kamer en onder boeren- en milieuorganisaties vandaag. Demissionair minister voor stikstof Christiane van der Wal maakte bekend dat Schiphol een natuurvergunning krijgt. Dat betekent dat Schiphol nu legaal stikstof mag uitstoten. Boeren voelen zich gepasseerd en milieuorganisaties vinden dit een stap in de verkeerde richting. Is die verontwaardiging terecht of voldoet Schiphol nu eenmaal aan de voorwaarden en is het verlenen van de vergunning daarom niet meer dan logisch? Ik ga erover praten met GroenLinks PvdA Tweede Kamerlid Hapte Moedehoop en met luchtvaartjournalist bij De Telegraaf Ieteke de Jong. Welkom beiden. Meneer De Hoop, bij u beginnen. Het gaat dus om een vergunning die nodig is voor activiteiten. Is het terecht dat minister Van der Wal deze vergunning heeft afgegeven? Nee, en ik vind het ook ongekend dat dit demissionaire kabinet dat doet. Ook op het moment dat de Kamer juist ook deze natuurvergunning voor Schiphol controversieel heeft verklaard. Dus niet alleen inhoudelijk heb ik er heel veel moeite mee, maar ook op dit moment een demissionair kabinet met een Kamer die dit echt nadrukkelijk controversieel heeft verklaard. Dat men dit laat gebeuren vind ik best bevreemdend en ook absoluut niet de bedoeling wat ons betreft. Mevrouw de Jong, hoe ziet u dat? Heeft Schiphol aan de regels voldaan en dus een vergunning? Nou, volgens de minister heeft Schiphol aan de regels voldaan. Ze hebben boeren opgekocht en zij zegt van ja, als een bedrijf voldoet aan de voorwaarden van een vergunning, dan kan ik die vergunning niet weigeren. En vergeet niet dat de Tweede Kamer een paar jaar geleden moord en brand schreeuwde omdat Schiphol geen natuurvergunning had. Dus aan de andere kant zou de politiek misschien ook blij kunnen zijn dat dit nu uiteindelijk geregeld is. Ja, dus zij heeft puur gedaan wat ze moet doen. En ze kan eigenlijk ook niks anders. Minister Van der Wal lijkt er net zo over te denken. Ze zei dit vandaag in het NOS-journaal. Wij vragen zelf als overheid Schiphol, neem mitigerende maatregelen en zorg ervoor dat je voldoet, zodat we een natuurvergunning kunnen geven, zodat je ook legaal opereert. Daar gaat het natuurlijk om. Dat hebben ze gedaan. En dan voldoet het of het voldoet niet. Nou, het voldoet. Ja, dan kan ik niet anders dan op basis van bestaande wet en regelgeving die vergunning afgeven. We leven ook in een rechtsstaat. Ja, meneer De Hoop, er wordt al jaren tegen Schiphol gezegd, voldoen nou aan die regels. Dan doet de luchthaven dat nu en dan zegt u, dat is ongekend. Nou, dat vind ik op 2 onderdelen. Hè. We hebben een maatschappelijk beroep gedaan aan heel veel verschillende partijen. Boeren, automobilisten die niet meer harder dan 100 mogen rijden. Bouwbedrijven die amper kunnen bouwen door de stikstofwetgeving. En iedereen levert een bijdrage. En op het moment dat Schiphol dan de bijdrage die iedereen levert overneemt om dan weer meer te kunnen vliegen. Ik vind dat middel om aan die natuurvergunning te komen, vind ik überhaupt al verwerpelijk. En de vergunning zoals die verleend is, heb ik toch ook echt wel twijfels over. Want de vergunningen die eerder aan Schiphol verleend zijn in 96, 98 en 2003, alles wat daarvoor gebeurd is, is eigenlijk niet meegenomen aan emissieuitstoot, dat soort zaken. Het is een beetje een technisch verhaal, maar Het komt er eigenlijk op neer dat, stel je voor, Schiphol zou nu niet bestaan. Hè? Dat bestaat even niet. En iemand wil opnieuw zo'n luchtvaartbedrijf opzetten en 500.000 vluchten voor elkaar krijgen, moet je op alle manieren van alles en nog wat voldoen. Dat hoeft Schiphol niet meer, omdat ze zich al verhouden tot een eerdere vergunning. Dus het is technisch zit het ook al best gek in elkaar. Dus ik vind het middel dat Schiphol gebruikt om hiertoe te komen al echt verwerpelijk. En bovendien stel ik echt twijfels bij of deze natuurvergunning wel overeind kan blijven. Ja, maar hoe komt het dan dat mevrouw Van der Wal daar compleet anders naar kijkt? Nou, laten we wel wezen. Eigenlijk heeft het kabinet, het demissionaire kabinet, het eerder ook laten gebeuren. Die heeft laten gebeuren dat Schiphol eigenlijk bepaalt wie meer of minder stikstof uitstoot. Doordat zij boeren hebben uitgekocht en het kabinet achterover heeft gezeten, heeft Schiphol gewoon de ruimte gepakt die men denkt dat die er juridisch is. Dus doordat het kabinet achterover heeft gezeten, prevaleert het recht van de sterkste ten opzichte van de boeren, automobilisten en gewoon hele normale burgers. Het is eigenlijk heel gek dat deze mogelijkheid überhaupt ontstaan is. En ja, in de positie van Schiphol begrijp ik dat ze hem pakken. Maar dat heeft het kabinet ook echt laten gebeuren. Ja, mevrouw de Jong, zonder dat hele technische verhaal in te duiken met dus die meetmomenten en of het nou wel of niet klopt. Iedereen levert de bijdrage, zegt meneer De Hoop. En Schiphol komt dan eigenlijk als grote jongen en die krijgt een andere behandeling. Nee, want ze hebben toch gewoon de boeren uitgekocht die daarvoor nodig zijn. En bovendien wil de Tweede Kamer ook een minder boeren in Nederland. Dus je zou ook kunnen zeggen dat Schiphol in die zin een probleem wegneemt. Kijk, je kunt natuurlijk eindeloos discussiëren over, was het nou 2008 en was het nou 2000? Het bestuur van Schiphol die heeft de verantwoordelijkheid natuurlijk om de boel juridisch op orde te hebben. En ze hebben dat gedaan. En ja, natuurlijk, Schiphol is een kapitaalkrachtiger partij dan misschien een individuele boer in Gelderland. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook heel erg zuur is voor zo'n individuele ondernemer. Is dat relevant, hoe kapitaalkrachtig je bent? Nou ja, kijk, zij hebben daardoor natuurlijk wel sneller kunnen schakelen vorig jaar door alvast boeren uit te kopen. Maar ja, goed, aan de andere kant, de Tweede Kamer die hijgde natuurlijk ook in hun nek. Want je wilt niet dat je door de rechter wordt stilgelegd als internationale luchthaven, hè. Dan ben je nog veel verder van huis. En hier geldt natuurlijk ook de macht van het getal. We hebben 1 internationale luchthaven in Nederland en duizenden boeren. Ja, zo simpel is het natuurlijk ook. Want 1 luchthaven en dus verdienen die alle ruimte en hulp? Nee, zij hebben gewoon hun verantwoordelijkheid gepakt en ze hebben die boeren uitgekocht en een vergunningaanvraag gedaan. En kijk, dat de overheid nog niet klaar is met de duizenden boeren die ook nog wachten op een vergunning, ja, is dat Schiphol aan te rekenen? Dat is natuurlijk wel een beetje flauw. Ja, dat is een probleem dat niet bij de luchthaven hoeft te liggen, zegt u. Meneer De Hoop, het gaat inderdaad dan over die boeren, hè, die zijn uitgekocht door de luchthaven om noodzakelijke stikstofruimte te verkrijgen. Voor 25 miljoen zou dat zijn gebeurd. Vindt u dat slim? Nou, vanuit het perspectief van Schiphol vind ik het best slim. Ik vind het vanuit het Rijk ongelooflijk dat we dit hebben laten gebeuren. Want het feit dat er minder boeren, minder ruimte is voor boeren, dat is omdat we rekening houden met de natuur en omdat we zometeen ook heel graag betaalbare woningen voor jong en oud willen bouwen. En dat is niet bedoeld zodat Schiphol weer meer kan vliegen. Dus ik snap best dat Schiphol die ruimte neemt. Maar juist het Rijk zou regie moeten hebben op die beperkte stikstofruimte die we al hebben in Nederland. Dat is heel beperkt. Die willen we inzetten voor de dingen die nodig zijn. Betaalbare woningen. Uitbreiding voor de natuur. Tenminste, dat wil GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En dat die ruimte dan door Schiphol gepakt wordt. Die ruimte is ook geboden door het demissionaire kabinet. Maar ik vind dat echt verwerpelijk. En wat is dan de boodschap aan al die boeren die al met hun handen in het haar zit op dit moment. Ik ben zelf ook zoon van een melkveehouder. Ik weet hoe dat is aan tafel. Wat zeg je nou tegen hen? We vragen ontzettend veel van ze. En als je dan als kabinet dit signaal geeft, ja, ik vind dat echt niet kunnen. Ja. Maar Schiphol gaat, die vliegt de facto niet meer. Want voor de coronacrisis waren er ook al 500.000 vliegbewegingen. Dus het is meer de juridische vastlegging van een situatie die eigenlijk al zo was. Sindsdien is er wel veel gebeurd, hè? Zometeen meer over dat aantal vliegbewegingen waar het natuurlijk veel over gaat. Maar als het dan gaat over die boeren, mevrouw De Jong, boerenactiegroep Agractie noemt het vandaag bijzonder wrang en onrechtvaardig dat Schiphol die natuurvergunning nu krijgt, terwijl heel veel boeren daar al jaren over in enorme onzekerheid zit. Snapt u dat? Dat is natuurlijk heel erg sneu en heel droevig voor die individuele ondernemers. Ik heb zelf ook veel boeren in mijn kennissenkring. Maar daar ligt toch echt een taak van de overheid om dat gewoon netjes op te lossen. En zoals ik zojuist al zei, Je hebt één internationale luchthaven in Nederland en je hebt duizenden boeren. Ja, dat maakt toch een belangenafweging, ja. Komt daar ook aan te pas. Schiphol wordt voorgetrokken, zeggen vele partijen. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, dat het een schande is dat zij worden voorgetrokken. Ja, het is natuurlijk wat anders om de natuurvergunning van één individuele Schiphol te beoordelen dan van duizenden boeren. Dat begrijp ik ook wel, dat daar een achterstand zit. Maar ik denk dat de politiek het zich zou moeten aantrekken om iedereen die rechtszekerheid te geven. Ja, maar Schiphol, worden ze voorgetrokken wat u betreft? Nou, zij hebben geschakeld en dat komt natuurlijk wel omdat zij een grote partij zijn. En ik kan me ook heel goed voorstellen, Schiphol zat ook al bijna 4 jaar in juridische onzekerheid hier. Net als veel boeren? Ja, maar zij hebben ook te maken met internationale luchtvaartverdragen en dergelijke. Dus ja, ik denk toch dat het een goede zaak is dat vandaag die natuurvergunning voor Schiphol er is gekomen. Ja, meneer De Hoop, Schiphol een voorkeurspositie? Is dat uw gevoel? Ja, het kabinet heeft echt het recht van het sterkste laten prevaleren, omdat ze zelf niet ingegrepen hebben in wat wij met die beperkte stikstofruimte in Nederland gaan doen. Kijk, als de boeren die zijn gestopt, die hebben dat gedaan, waarschijnlijk met de gedachte, het is goed voor de natuur. Nou ja, ik draag er mijn steentje in bij. Soms is dat verplicht, soms is dat vrijwillig. Zodat het goed is voor de natuur. Of zodat we meer woningen kunnen bouwen. Maar die hebben niet gedacht, ik ga stoppen met boeren, ik ga stoppen met mijn bedrijf, zodat we in Nederland meer kunnen vliegen. Dat is gewoon niet de bedoeling geweest. Gaan niet meer vliegen in Nederland. Dat is nou juist het punt. Het is gewoon de situatie zoals die al de jaren voor de coronacrisis was. Ja, maar er is sinds de coronacrisis heel veel verdeeld. Zelfs zo veranderd. Zelfs zoveel veranderd dat de minister van de VVD-huizen heeft gezegd, we willen niet meer dan 440.000 vluchten in Nederland. Nou, wie had dat voor coronatijd gedacht? Ja, maar dat doet hij om vanwege de juridische borging. En nu is er een natuurvergunning voor 500.000 vliegbewegingen. En nu kan hij eigenlijk ook, er is een natuurvergunning voor 500.000 vliegbewegingen. En nu kan hij eigenlijk het luchthavenverkeersbesluit kan hij uit de la vissen. Dus eigenlijk is er in die zin geen probleem meer. Kunt u dat even uitleggen, mevrouw De Hoop? Want dat luchthavenverkeersbesluit, dat is eigenlijk weer iets wat los hiervan loopt. Ja, dat klopt. De minister die heeft gezegd dat omdat er geen geldig luchthavenverkeersbesluit is, moet er een nieuwe komen. En dat moet dan op 440 zou dat moeten uitkomen. Aantal vluchten, hè? Van 500.000 omlaag. Dat gaat ook over geluidsoverlast. Ja, dat doet hij dan om de herrie te beperken. Maar er is KLM en de rest van de luchtvaartsector, die hebben een alternatief plan ingediend, waarmee door stillere vliegtuigen alsnog die 500.000 vliegbewegingen gefaciliteerd zouden kunnen worden. Ja. Dus ik zou zeggen tegen de politiek, misschien moet je daar dan ook even naar kijken. Want dan er zijn allerlei rechtszaken gaande, ook op dat vlak. Maar meneer De Hoop, want dat is wat u zegt. Dus die vergunning geeft nu ruimte voor 500.000 vluchten. En minister Harbers die heeft besloten dat Schiphol volgend jaar op 452.000 vliegbewegingen moet uitkomen. Dus dat is een krimp. Voorziet u nu door deze vergunning dat er wel weer meer gevlogen gaat worden? Nou, wanneer die ruimte geboden wordt, dan gaat die ruimte ook genomen worden door Schiphol. Dus dat voorzie ik zeker. Wij gaan het hier ook niet bij laten. Het kabinet heeft achterover gezeten en deze ruimte geboden aan Schiphol. Maar nou ja, als fractie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid gaan we echt stevige vragen stellen aan de beide ministers, minister Van der Wal van Natuur en Stikstof, maar ook minister Harbers, over die staande natuurvergunning waar Schiphol nu weer binnen wil gaan werken. Maar we vinden ook echt dat er een signaal moet komen, nou ja, richting de rest van Nederland, die allemaal hun bijdrage levert. En nu is dat eigenlijk ter behoeve van Schiphol, de sterkste van allemaal, in plaats van betaalbare woningen. Ik heb genoeg vrienden die niet aan een betaalbare woning kunnen komen, jonge mensen. Ja. En het ligt meer aan het gebrek aan locaties. En dat er niet gebouwd mag worden in dorpen. Mevrouw de Jong, u zegt eigenlijk, Schiphol doet niks fout. Het doet niks fout. Kijk, iedereen probeert natuurlijk het beste te doen en te voldoen aan wet en regelgeving. Maar ik vind het zelf een beetje een valse tegenstelling dat er nu geen huizen gebouwd zouden kunnen worden omdat Schiphol een natuurvergunning heeft gekregen. Kijk, Nederland heeft een heel restrictief beleid als het gaat om bouwen bijvoorbeeld in kleine dorpen. Nou, er is nog volop ruimte in Nederland om in kleinere kernen een straatje erbij te bouwen. Dat hoeft elkaar helemaal niet te bijten. Dat staat in ieder geval los van deze vergunning. En dan toch nog even één ding over natuur. Hè? Want minister Van der Wal schrijft zelf ook in haar brief aan de Kamer vandaag dat die groei van Schiphol effect gaat hebben op 28 Natura 2000 2000 gebieden in Nederland. Dus gewoon dat heeft echt impact op het klimaat en de natuur in deze tijd. Dat laat men gewoon gebeuren. Ja, ik vind dat echt onacceptabel in een tijd waar de klimaatverandering en de aanslag op de natuur al zo groot is. Maar ik verwacht overigens wel dat deze vergunning aangevochten gaat worden door verschillende natuur- en milieuorganisaties. Ook door de politiek. In die zin komt er nog een heel juridisch moeras hier achterweg. MOB-organisatie die zich inzet voor verbetering van milieukwaliteit heeft ook aan ons laten weten. De maximaal 500.000 vluchten die in deze vergunning staan zijn absoluut onhaalbaar. En dat zullen wij ook bepleiten voor de rechter. Dus inderdaad, daar zal nog veel reactie op gaan komen de komende periode. Dank in ieder geval voor dit gesprek. GroenLinks, PvdA, Tweede Kamerlid Haptemoe de Hoop en luchtvaartjournalist bij de Telegraaf Iteke de Jong. Dit is de dag met Joram Kaat. En dan explosies. De grote steden in ons land worden er al langer door geteisterd. Maar vannacht vond er een ongekende reeks plaats in Rotterdam. 5 explosies in 1 nacht, waarvan 4 in Rotterdam-Zuid. Hoe kan dit gestopt worden? Daar ga ik over praten met GroenLinks-raadslid uit Rotterdam, Judith Bokhoven. PvdA-raadslid uit Amsterdam, Fatia Abdi. En Catharina Krusselman. Zij doet aan de Universiteit Leiden onderzoek naar deze explosies. Welkom allemaal. Mevrouw Bokhoven, afgelopen nacht waren er dus 5 explosies in Rotterdam. Wat doet dit met de Rotterdammers? Nou, dit is inderdaad, goedenavond trouwens, echt werkelijk een dieptepunt. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Wel is dat er 2 explosies op 1 nacht waren, of dat ze heel kort achter elkaar waren in dezelfde straat, maar 5 explosies op 1 nacht. Nou, de onrust is gewoon merkbaar in de stad. Ja. Wat hoort u dan? Voorstellen. Nou, mensen die dit is overkomen. Hè. Een van mijn collega's die woont in het Oude Noorden. En gisteren heeft hij hem niet gehoord, maar eerder heeft hij ook zo'n explosie in de nacht gehoord. Nou, dan weet je dat het gewoon heel dichtbij komt. Je bent toch bang dat dat er herhaling is. Mensen zijn, durven soms niet meer te gaan slapen, omdat ze niet weten wanneer hun straat een keer aan de beurt is. En ook als het gebeurd is, zijn mensen natuurlijk ongelooflijk bang op herhaling. Ja. Het is heel veel onrust in de wijk, omdat ze ook naar elkaar gaan kijken. Sommige mensen, als er in een portiek een explosief is afgegaan, dan kijken de buren naar elkaar van voor wie was dat. Hè? Soms moeten mensen verhuizen. Dan willen buren ook niet meer dat die buren terugkomen. Ja, dus het zorgt voor echt heel veel ellende. Ja, mevrouw Abdi, ik zie u ook knikken. U spreekt mensen in Amsterdam die natuurlijk soortgelijke ervaringen hebben. Ja, nee, het is echt exact hetzelfde beeld eigenlijk die Judith schetst. En wat je ook gewoon echt ziet is, het slaat in ieder geval in Amsterdam ook echt ongelijk neer. Dus buurten waar mensen zich al onveilig voelen. Buurten al waar mensen eigenlijk al de overheid niet vertrouwen. En nu komt er bovenop dat, omdat een explosie plaatsvindt en mensen eigenlijk niet zo goed weten waarom, ze ook elkaar meer gaan wantrouwen. Ze doet ook iets in de cohesie in zo'n buurt. Het zet dat echt enorm onder druk. En nou, ik was afgelopen weekend ook in Venserpolder, een buurt waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Ja, dan sprak ik ook een verpleegster die ook vertelde van ja, ik ga dan elke keer langs onderweg naar mijn werk. En ik zie gewoon die houten planken voor de ramen die uitgeslagen zijn. Ik zie dat puin liggen en ik herbeleef het. Ik herbeleef die knal. En traumatisch. Ja, en ik denk elke keer als je zoveel krantenkoppen leest, en dat is nu wel elke dag wel raak, dan lees je inderdaad de explosie. Dan lees je 0 slachtoffers. Maar wat mensen niet zien, wat mensen niet horen, en wat ik hoor, en Judith ongetwijfeld ook, en meerdere collega's, is dat die nasleep daarachter heel heftig is. Dat gaat maar door. Dat is een enorme traumatische en daar word je elke keer weer aan herinnerd. Ja. Mevrouw Krusselman, u doet op dit moment onderzoek naar wie deze explosieven afsteekt. Want dat is natuurlijk de grote vraag. Er zijn er dit jaar al meer dan 350 geweest van die explosies. Wat is er aan de hand? Ja, dat is de goede vraag. We proberen erachter te komen. En er zijn ook een aantal indicaties, onder andere die zijn gegeven door de politie, dat het vaak te maken heeft met drugsgerelateerd geweld of conflicten in de georganiseerde criminaliteit of daarbij samenhangende conflicten. Dus ook nu incidenteel sprake van dat de soort explosieven misschien ook wel worden gebruikt buiten deze kringen om. Dus als we hebben over financiële conflicten of laatst was er een bericht over een conflict tussen broers of neven volgens mij. Dus het is heel breed en dat is ook extra complex voor die politie om dat op te lossen daardoor. Ja, want er is niet een eenduidige oorzaak en een achterliggende gedachte aan te wijzen tot nu toe. Nou, de politie is wel daarmee bezig om die verbanden te vinden. Soms zijn er natuurlijk wel verbanden te zien als het gaat over dezelfde types explosieven die in dezelfde buurten of dezelfde straten terechtkomen. Vaak ook best wel houtje touwtje, toch? Ja, dat is dus moeilijk om dat precies vast te leggen. Want dit soort explosieven zijn relatief makkelijk te construeren. Die ondertussen worden gebruikt. En daardoor is het ook moeilijk om het bijvoorbeeld aan te geven. Oh, dit is die persoon die dit explosief heeft gemaakt of dat heeft neergelegd. Ja, vooral jonge jongens, begrijp ik. Dat heeft de politie inderdaad aangegeven in de meest recente statistieken. Dat is zeker wel zorgelijk. Welke leeftijd? Nou, volgens mij hadden ze aangegeven dat ongeveer 1/3 was onder de 23 jaar. En volgens mij in Amsterdam of Rotterdam was 1/4 ook zelfs minderjarig. Nou, dan gaat de politie er wel van uit dat deze jongeren zijn ingehuurd of voor geld dit soort criminele klusjes doen. En dat zijn niet die mastermind zijn achter deze incidenten. Ja, oké, mevrouw Abdi, want ik dacht toen ik dat las, ja, misschien is het ook wel gewoon qua jongensgedrag. Nee, dat is het zeker niet. En ik herken wat Catharina zegt over dat onderzoek. Dat is het beeld dat we ook hebben. Dat er veel minderjarigen bij betrokken zijn. Maar die minderjarigen zijn niet alleen betrokken bij het leggen van explosies. Kijk, het OM in Amsterdam heeft eerder ook aangegeven. We zien ook in die illegale vuurwerkhandel, want daar is waar het ook om gaat, hè, dat ook steeds meer minderjarigen bij betrokken zijn. En waar ik echt heel veel zorgen om heb, is die explosies zijn schrikbarend makkelijk om aan te kopen. Dat wordt dus massaal nu ingezet. Wordt opgeslagen ook in woningen, portieken. Het is eigenlijk wachten tot het echt flink misgaat. Maar is dat iets nieuws? Ik heb de indruk dat al heel veel jaren gebeurt. Nee, dit speelt al lang aan. En ik ben sinds anderhalf jaar nu raadslid. Ik wil vorige zomer was ook een rampzomer wat mij betreft qua Explosie Amsterdam. Dus dat is niet nieuw. Maar wat zeker nu nieuw is, is dat je gewoon ziet. Het heel makkelijk is voor iemand om dit nu in te zetten. En ja, het klopt dat de politie ook niet zo goed. Hè, die zijn onderzoek aan het doen van wat zit daarachter. Maar we kunnen met z'n allen vaststellen, als we in Amsterdam alleen al 2 explosies op een dag bijvoorbeeld hebben. Vanochtend was er weer 1. Het feit dat het zo makkelijk ingezet kan worden. Ja, dat zegt toch echt wel iets over misschien de straf die mensen denken die er niet is. Dat het toch wordt gezien als vuurwerk. Terwijl ik denk, nee, als je kijkt naar het effect van zo'n cobra of zo'n bom, zo'n explosie, ja, dan moet de wetgeving daarin ook volgen. En je ziet dat daar toch echt een verschil nog is. Mevrouw Krisselman, u zegt dus net, ja, dat zijn jonge mensen ook vaak die erachter zitten. Maar dat zijn niet de opdrachtgevers, want dat zijn misschien wel hele serieuze criminele partijen. Je zou dan toch via de daders die wel opgepakt worden kunnen achterhalen wat voor groepen hierachter zitten? Ja, dat zou je denken. Maar soms zitten daar nog hele structuren achter. We zien bijvoorbeeld ook hetzelfde fenomeen als we het hebben over schietincidenten bijvoorbeeld. Dat vaak diegenen die het uitvoeren, dus diegenen die explosieven neerleggen, helemaal niet weten wie helemaal bovenaan staat. Die hebben wellicht een contact van diegene van wie ze een beetje geld hebben gekregen om dat uit te voeren. Maar wat daarachter zit, dat weten die jongens soms zeker ook wel niet. Dat maakt het zo ontzettend moeilijk voor de politie om echt erachter te komen wat voor conflicten spelen en wie betrokken is. Mevrouw Bokhoven, het gaat veel over Rotterdam, want daar vinden de meeste explosies plaats. Wat is er specifiek 36. In? Wat is er specifiek in Rotterdam aan de hand? Tot nu toe. Nou, in Rotterdam hebben wij de indruk dat het toch inderdaad wel vooral drugsgerelateerd is. Inmiddels zijn er ook overigens al 100 aanhoudingen geweest naar aanleiding van die explosies. Dus dat is ook op zich best wel een hoog aantal. Daar betreft het ook veel jongeren. En het is ook, toch over het algemeen ook de wijken die het raakt. Het zijn het Oude Noorden, Zuid, Krooswijk, in Delfshaven. Het speelt zich af vooral in de wijken waar veel kansarmere jongeren wonen. Die ook mogelijk echt kwetsbaar zijn om geronseld te worden. Dat zijn ook de jongens die bijvoorbeeld drugs uit te halen worden in de haven. En ook daar slaan dan die jongeren komen daar vaak vandaan. Maar het slaat ook dus onevenredig in deze wijken neer, inderdaad. Waar die zorgen inderdaad, die cohesie in die wijk ook al niet zo goed is. En dat is echt ongelooflijk zonde. Want als je deze jongeren probeert eerder vast te gaan houden, zorgen dat ze minder kwetsbaar worden, dan staan ze ook misschien minder open om dit soort klussen op te knappen voor die opdrachtgevers. We zagen vroeger, 2 jaar geleden nog, dat er meer schietpartijen waren in Rotterdam. We zien nu die enorme toename van die explosieven, alleen al omdat het simpeler is om aan die cobra's te komen dan aan een pistool. Dus ik ben ook bang dat het einde nog niet in zicht is. Dus we moeten echt hard werken aan oplossingen hiervoor. Ja, precies. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit stopt? Mevrouw Abdi, u heeft daar specifieke ideeën over. U weet wat het in uw stad doet, dat zei u net al. Hoe is dit te stoppen? Nou ja, ik bedoel, ik ben raadslid, dus ik heb maar perk mag. Maar als er één ding is wat mij verbaasd heeft ook vanuit Den Haag, is dat ik dan denk, dit speelt al veel langer. En ik moet ook wel echt zeggen, het is niet alleen een randstedelijk probleem. Hè. Kijk ook al bijvoorbeeld de laatste Winschoten. In Brabant hebben ze ook vaker te kampen met dit soort explosiegolven. Ja. Eerste prioriteit is gewoon om te zorgen dat dit vuurwerk is geen vuurwerk. Het is explosieven, het zijn wapens. Dus dan vind ik dat de wetgeving daarin zou moeten volgen. Hoe dan? Nou, politiecommissaris van Amsterdam, die zeiden ook nog iets heel interessants. Kijk, als je nu een handgranaat bezit, dan riskeer je een celstraf van 8 jaar. Maar als jij een cobra bezit, dan heb je een taakstraf van 90 dagen. Alleen maar om aan te geven, dat is al een heel klein verschil, waarvan ik denk ook een signaal, in ieder geval voor ook mijn bewoners, van dit is strafbaar gedrag. Ja, dus de boete, de straf moet omhoog. Maar hoe komen mensen aan die cobra's? Nou ja, wat je ziet is dat het vuurwerk is illegaal. Hè. Het wordt online gekocht, op Instagram, Telegram wordt het aangeboden. Maar je ziet ook dat heel veel van het illegale vuurwerk ook door criminele organisaties het land wordt ingesmokkeld. Maar je kan ook op en neer rijden naar een Polen of een België of Duitsland. En hierbij denk ik ook, kabinet, maak nou gerichte afspraken met die buurlanden. Zet het op de kaart in Brussel. Waarom zou je überhaupt nu nog een cobra's moeten produceren? Ze hebben geen enkele andere nut. Komen veel uit Italië volgens mij. Hè? Uit Italië, uit Spanje. Maar er zijn ook geen beperkingen. Dus je kan als vuurwerkproducent kan je gewoon massaal produceren wat je wilt. En ja, maakt niet uit wat voor limieten qua explosieven dan denk dus ik. Dus u pleit voor eigenlijk Europese regelgeving, soort importrestricties, zodat die cobra's niet ons land binnenkomen. Mevrouw Krusselman, als onderzoeker, is dat realistisch? Bijvoorbeeld grenscontroles? Nou ja, realistisch is het wel, maar het is wel een complex en langdurig proces om zoiets op Europees niveau in ieder geval daardoorheen te krijgen. We zien bijvoorbeeld ook bij de vuurwapens enorm complex. En wat ook meespeelt is dat wij het in andere, of in niet alle Europese landen, zien we dezelfde problemen. En we zien ook het gebruik van explosieven in België en Zweden bijvoorbeeld, maar dus niet in andere landen die wellicht dus geen animo hebben om hier... Dus die zullen niet zo happig zijn om hier aan mee te werken? Ja. Dat. Okay. En het duurt lang. En mevrouw Abdi, ik kan dan ook nog bedenken, het gaat vaak over de capaciteitsproblemen bij de politie, dat het wel pittig is als dan de grenzen weer gecontroleerd moeten worden. Nee, maar mijn pleidooi is zeker niet alleen de grenzen meer controleren, maar het gaat echt om een totaalpakket. Kijk, ik ben het heel erg ook eens met Judith zei. Ik denk niet dat dit snel gaat verdwijnen. Maar dat betekent des te meer dat je dit heel urgent moet aanpakken. En ik ben wel, ja, met Katien is het met jou een beetje oneens, want ik denk wel, dit zijn wel echt afspraken kan maken in Europa. En de markt zou hier niet leiden moeten zijn. Hè. Zo'n cobra, je hebt geen enkele reden om dat te produceren anders dan om de illegale markt te stokken. De heel Europa heeft last. Maar er gaan in ieder geval maanden overheen voordat dat ingevoerd absoluut, zou kunnen absoluut, maar worden. Die gesprekken moeten vandaag beginnen. Kijk, ja, slecht nieuws voor de bewoners. Ik kan niet aan Amsterdammers uitleggen, de mensen die ik spreek, dat wij de krant openslaan en verder gaan met ons leven. Zeg ik even gechargeerd, hè. Voor deze mensen houdt het niet op. Die voelen zich enorm in hun veiligheid aangetast. Ja, dus alles moet uit de kast getrokken worden eigenlijk, zegt u? Alles moet uit de kast getrokken worden. En ik zou eigenlijk morgen, zoals we afreizen naar in Italië bijvoorbeeld. Ja, u riep eerder ook op om de app Telegram te verbieden, want die wordt veel gebruikt door criminelen. Er kwam veel kritiek op het plan. Hoogleraar recht en informatica Gerrit Jans Wenne bijvoorbeeld, die zei in Trouw dat een nationale wetgever dit niet zonder meer kan doen en noemde het een grote aantasting van de vrijheid. Staat u nog steeds achter dat plan om Telegram te verbieden? Nee, maar waar het mij om ging is, ik vind dat platforms hun maatschappelijk verantwoordelijkheid moeten aannemen. Dus nogmaals, die jongeren die hiervoor geronseld worden, die worden geronseld via een Telegram en via ook een Instagram. Maar wat je ziet gewoon, zij werken niet mee. En dan denk ik, kom nou in zet. En ik moet het echt ook echt kwijt. Wat ik heel vaak ook gewoon zie, is dat wij achteraan lopen als het gaat om wetgeving. Dat we achteraan lopen als het gaat om handhaving. Dat pas als het helemaal misgaat, dat we dan met regels komen. En mijn pleidooi daarin is ook, kijk naar die online wereld, ga in gesprek en wees gewoon proactief. Dit gaat om de veiligheid van mensen. Reactie daarop, Telegram verbieden of daar ingrijpen. Mevrouw Bokhoven, kom zo bij u, mevrouw Krusselman. Nee, dat lijkt me ten eerste niet realistisch. En we moeten ook niet vergeten natuurlijk dat dit soort communicatiemiddelen ook als opsporingsmiddelen kunnen worden gebruikt. Hè? Ja. Dus helemaal mee eens dat de platformen zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om daarmee te helpen. Maar verbieden lijkt me geen realistisch. Nee, maar dat is ook mijn pleidooi. Mevrouw Bokhoven, u wilde al reageren. En ik ben ook wel benieuwd wat u vanuit Rotterdam als oplossing ziet. Ja, nou, ik ben het eens dat je echt veel middelen moet inzetten om te proberen die rust terug te krijgen. Dus ik ben blij dat er al 100 aanhoudingen zijn geweest in Rotterdam. Dat moeten de bewoners ook zien. Want die band met die bewoners moet goed blijven. En we moeten zorgen dat die jongeren, of ze nou via Telegram of via een ander kanaal worden benaderd, dat ze sterker in hun schoenen komen te staan. Dat die jongeren niet meer zomaar bezwijken voor snel geld. Die moeten weten dat onze eigen samenleving ook voldoende perspectief biedt. Dus we moeten echt inzetten ook op preventie. En om die jongeren minder kwetsbaar te maken. Inzet op armoedebestrijding. Zorgen dat ze geen schulden hebben. Schuldsanering. Ja, maar dat duurt onderwijs. Ook allemaal lang. Terwijl er elke nacht dat zijn duurt nieuwe allemaal explosies. Lang. Maar als nu is er iedere keer weer een nieuwe voedingsbodem van nieuwe jongeren die voor, hiervoor vallen. Je zult en moeten doen. Je zult en moeten zorgen dat je het vertrouwen hebt dat je tips kunt krijgen. Voor mijn part geven we tipgeld aan jongeren die iets hebben gehoord, gezien. Ja. Om te zorgen dat we dit voorkomen. Maar we moeten ook zorgen dat er geen nieuwe instroom is. Want de jongeren moeten zelf weerbaar zijn. Want anders dan zijn ze een veel te makkelijke prooi voor opdrachtgevers. Ja, meer gepraat worden zodat er ook inzicht komt over wat er gebeurt met die jongeren en wie daar dan achter zit. Ik moet zeggen, ik blijf toch een beetje met een gevoel achter van er is nog veel werk aan de winkel en niet echt een makkelijke oplossing. Wel een mooi gesprek. Dank daarvoor in ieder geval PvdA-raadslid uit Amsterdam, Fatia Abdi. GroenLinks-raadslid uit Rotterdam, Judith Bokhoven. En onderzoeker van Universiteit Leiden, Catharina Krusselman. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen hier Kunststof. Fijne avond. Dit is de dag. Is een programma van de EO. NPO Radio 1.